Kwanza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mmeelewa mfano au maelezo ni maneno tu? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake hiki kinachoitwa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, alikuwa anazungumzia al-a'yad wal-mawasim al-mubtada'. Kwenye chapa hii ya zamani ya wizara ya kule Saudia, katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 285, kuna kitu ilikuwa kikizungumzia kuhusiana na hizi al-a'yad, yani sikukuu, idi hizi na misimu iliyozushwa, akizungumzia kwamba mambo haya ni mambo ya munkar, ni mambo ya haramu, yasiyofaa, kwa sababu ndani yake kuna kujifananisha na makafiri. Amesema kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, kuzusha idi kama hizo, sikukuu kama hizo na minasaba kama hiyo, kuna kujifananisha na makafiri. Sababu ya pili ni katika mambo ya uzushi. Mtasoma maneno yake, hasa wa min almunkarati fi hadha albabi سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر، وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب لوجهين يحتاجه. ما لا من يكتب اقتضاء الصراط المستقيم. أنا سمع لم ينقل ما أبو يمكن كتك ملنقه نباج أو سكو زوت نمسيه يوت ينكزوش. حقيقة هي أن كتك ما أبو يمكن ما أبو مبايا ينكو مكروه. Ni mamoja imefikia karaha, ule makruhu umefikia kiwango cha uharamu au hakikufikia. Na hilo ni kwa sababu kwamba idi au sikukuu za watu wa kitabu na waajemi zimekatazwa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza kwamba kuna ndani yake kujifananisha na makafiri, na sababu ya pili ni kwamba katika bid'a, kwamba hizo ni katika bid'a. Kwa hiyo iliyozushwa katika misimu na idi ni munkar, hata kama ikiwa hakuna ndani yake kujifananisha na ahlul kitabi. Akataja kwamba hilo ni kwa wajihi mbili, akazitaja zile wajihi mbili. Katika wajihi hizo ni kwamba zinaingia katika musamma wa bid'a na muhdathat, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza. Akataja, akaenda na maneno hayo. Baada ya hapo sasa, hapa anaweka tafsiri nyingine, kisha msingi tayari. Msingi wa kwanza ni kwamba misimu yoyote itakayozuliwa na sikukuu zozote zitakazozushwa, hizo ni munkar. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna sababu mbili. Jambo la kwanza itakuwa kujifananisha na makafiri, na sababu ya pili ni kwamba kuna kuzusha ndani yake, na yote hayo yamekatazwa. Tumeelewana? Lakini pia inawezekana kusipatikane kujifananisha na makafiri, lakini kukapatikana uzushi, na huu umekatazwa. Akataja ushahidi wa hilo. Sasa alipofika mahali akajenga msingi mwingine, akasema naam, na hapa naanza kusoma maneno yake, naam, hivyo ndivyo, lakini sawa. Lakini labda ndio nyuma kidogo, faman nadaba ila shay'in yutaqarrabu bihi ila Allah au aujabahu biqawlihi au bifi'li, mwenye kuita nadaba kwa maana da'a, wala yasaluna akhahum hina yandubuhum fi an-na'ibati ala ma qala burhana. Nadaba kwa maana da'a, lakini pia ina maana ya kuweka kusunisha, kupendezesha. Faman nadaba ila shay'in, mwenye kukipendezesha kitu, mwenye kukiweka kitu ambacho yutaqarrabu bihi, hujikurubisha kwacho, kuna kupatikana kujikurubisha kwake kwa kitu hicho, ila Allahi kwa Allah. Wewe umeweka kitu tu ukasema hiki najikurubisha kwa hiki kwa Allah, au aujabahu, hapo ina maana kwa maana nadhi, atakayesunisha, tarudia hivyo, faman nadaba, atakayesunisha, atakayeweka sunna ila shay'in, kwenye kitu ambacho yutaqarrabu bihi, pala kurudishwa kwa kitu hicho ila Allahi kwa Allah au aujabahu au atakikiwajibisha bikaulihi kwa kauli yake au bifiilihi ya kwa kitendo chake min ghairi ayashra'ahu Allah basi na kukiweka hicho kitu Allah atakayefanya hivyo faqad shara'a min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah atakuwa ameweka mtu huyo katika dini jambo ambalo hakuliruhusu Allah wa man ittaba'ahu msingi jamaa na atakayemfuata yeye katika fidhalika katika hilo faqad ittakhadhahu sharikan lillah atakuwa ameshamfanya yeye ni mshirika wa Allah shara'a min ad-dini mshirika ambaye ameweka katika shirika katika dini ma lam ya'zam bihi Allah lile ambalo hakuliruhusu Allah hakuliidhinisha Allah msingi wa kwanza sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa itakuwa ni ya munkar munkarati al-makruhat inaweza kufika kiwango cha haramu au isifikie kwa nini hiyo ni munkarat kwa sababu mbili sababu ya kwanza una kujifananisha na makufari ndani yake sababu ya pili una uzushi ndani yake ni mambo yanayozushwa sasa inawezekana akapatikana mtu akaweka akasunisha kitu ambacho akakitumia kitu hicho kujikurubishia kwa Allah akajiweka karibu akakifanya ni taa kwa Allah jalla wa ala au akakiwajibisha kitu hicho kwa kauli yake au kwa kitendo chake basi na kuwa sheria imekiweka kitu hicho sawa huyu atakuwa ameweka na ametunga katika sheria jambo ambalo Allah hakiruhusu na hivyo hivyo atakayemfuata atakuwa amemfanya yule aliyeweka na yule anayemfuata ni mshirika wa Allah katika kuweka sheria tumeelewana Ibn Taymiyyah anaendelea sasa anasema naam hivyo ndivyo yani huo ndio usawa lakini naam hivyo ndivyo lakini kad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar' huenda huyo aliyeweka akawa ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria ana ta'wili yeye kuna tafsiri imemjia na amefanya ameangalia akafanya istimbati katika mambo katika hoja katika masala akafanya takhriji katika hadithi fulani akatoa maneno fulani na hukumu fulani pale akaona hili litafaa kwa wajihi huu inawezekana hivyo mfano katika ile jambo la maulidi kuna watu wamefanya takhriji kwenye suala la Ashura kama vile vitokee kwenye Ashura basi kwa nini tusitumie hadithi hii kuonyesha kwamba yafaa kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya takhriji kwenye hadithi kwa hiyo huyu mtu amefanya ta'wili naam hivyo ndivyo lakini kad yakunu mutaawilan fi shar'i fi hadha shar' huenda akawa huyu aliyeweka hili jambo huyu akawa amefanya ta'wili ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria Ibn Taymiyyah asema hivi fayughfaru lahu li ajli ta'wilihi huyo atasamehewa fayughfaru lahu atasamehewa li ajli ta'wilihi kwa ajili ya ile ta'wili yake idha kana sharti sasa huyo atakayesamehewa idha kana atakapokuwa mujtahidan ni mujtahid alijitihada alladhi yu'fa ma'ahu 'alal mukhti tena ijtihadi ambayo husamehewa pamoja nao mwenye kukosea yani huyo mtu kwanza mwenye ni mujtahid amefikia katika martaba ya ijtihadi si mukallid la jambo la kwanza jambo la pili katika jambo lolojitahidi katika mambo ambayo yanafaa ijtihadi ndani yake kwa sababu kuna vitu haifai ijtihadi hakuna ijtihadi ndani yake na sisi tunasoma katika elimu za usuli fiqh majali za ijtihadat ni zipi na zipi sio za ijtihadi sawa sasa mtu amefanya ijtihadi katika mahali sahihi mahali ndipo pa kufanya ijtihadi huyu atasamehewa kwa kuwa yeye ni mujtahidi ijtihadi ambayo husamehewa pamoja nayo mwenye kukosea wa yuthabu aidan na atapewa thawabu vile vile ala ijtihadi juu ya ijtihadi yake sawa atapewa thawabu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba atakapohukumu hakim ama na alim akatoa masala akahukumu akajitahidi, akapatia, falahu ajran, atapata ujira mara mbili, na akikosea, falahu ajru wahid, atapata ujira mmoja tu. Kwa sababu ni mujitahidi. Kwa hiyo Sheikhul Islam anakwenda juu ya nafsi hiyo. Kwa huyo atasamehewa. Walakin, la yajuzu tibauhu fi dhalik, haitajuzu kumfuata yeye katika hilo. Ushajua kwamba alimu hapa ameteleza, masala haya si sawa, usimfuate baada ya kuwa umejua kwamba hili ni kosa. Na wanatumbia ni kosa ni wanaovioni pia vile vile, na misingi na kawaida walioziweka, msingi huu sio sawa, haifai kumfuata katika hili. Tumeelewana? Na ndio maana kuna watu ukiangalia, kama lau ingekuwa mwanafunzi haifai kumkhalifu mwalimu wake, basi pasingekuwa na haja ya kuwepo na madhhabi ya Shafi'ia wala Hanabi, kwa sababu Shafi'i ni mwanafunzi wa Malik, angemfuata shekhe wake tu. Na Ahmad ibn Hanbal angemfuata Shafi'i, ni shekhe wake. Sawa? Na hii kuna vitu wanakwenda watu na kusema hapana, haya ni makosa, hili sio sawa. Waliosimamia Hanafia katika hili makosa, waliosimamia Malikia katika hili makosa, sawa ni hili la Shafi'i. Sasa Hanabila katika hili wamekosea, Shafi'i wako sawa au Malikia wako sawa? Nini hilo? Ni kwamba watu hawafai kufanya taklidi katika mambo, katika furuu za kisheria, bali hata katika usuli za sheria, misingi ya sheria, tanzu za sheria na misingi yake. Tumeelewana? Kwa hiyo haifai kumfuata katika hilo. Kama la yajuzu ittiba'u sa'iri man qala au amila qawlan au amala qad alima as-sawaba fi khilafi, kama vile ambavyo haijuzu kufuata baki ya yule aliyesema kauli au aliyetenda amali ambayo amejua usawa, vilivyo ndivyo ni kinyume chake. Wa in kana alqa'ilu aw alfa'ilu ma'juran au ma'dhura, ajapo akiwa mwenye kusema au mwenye kutenda ni mwenye kulipwa au ni mwenye kupewa kodi. Sawa? Akaendelea sasa, anaendelea kujenga msingi. Thumma kad yakunu kullu minhuma ma'fuwan anhu liijtihadi, kisha inawezekana akawa kila mmoja katika wao ni mwenye kusamehewa kwa sababu jitihadi yake. Wa muthaban aidan alijtihadi, na mwenye kupewa thawabu vile vile kwa jitihadi. Akaeleza, akaeleza, alieleza, maneno yakienda vizuri huko, kwamba asili ya ibada alla yushraa minha ila ma sharaahu Allah, wal asli fil ibadati alla yuhdhara minha ila ma hadarahu Allah. Akataja kwamba wahadhi almawasim almuhdatha innama naha anha lima hadatha fiha min ad-din alladhi yataqarrabu bihi almutaqarribun, kwamba hii misimu yenye kuzushwa hakika hapa na vingine ameikataza kwa sababu yale yaliyozushwa katika dini, yaliyozua katika dini ndani katika dini ambayo anajikurubisha kwayo mtu kwa anajikurubisha kwao wenye kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Akaeleza alioeleza kaisija hadithi za kukataza bid'a na mambo mengi akaeleza Sheikh Islam. Akaenda akawa anataja mifano sasa, mifano ya vitu akataja vitu vingi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kaida yake ile ile. Akataja katika mifano adhana katika idi mbili, fa mithalu hadha alqism kila mbali katika karibu 5-7 hivi, na akataja mifano mingine. Fa mithalu hadha alqism aladhanu fi alidain fa inna hadha lamma ahdathahu ba'd alumara ankarahu almuslimun li'annahu bid'a. Na mfano katika qism hii, katika kigawanyo hiki, ni adhana katika idi mbili. Hakika hili walipolizua baadhi ya maumara, baadhi ya viongozi au baadhi ya maamiri, walilipinga Waislamu kwa sababu ni bid'a. Falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati wa illa la qila hadha dhikrun lillah, lau kama ingelikuwa, falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati, lau isingelikuwa kuwakwe ni bid'a ni dalili juu ya umakruhu wake, falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahati, asema laiti isingekuwa kwa kuwakwe ni bid'a ni dalili juu ya umakruhu wake, wa illa laqila hadha dhikrullah, Yani kule kuwa bid'a peke yake tayari kumeshakuwa ni nini, ni dalili hiyo kwamba jambo hilo ni makruh, lisilofaa. Lakini asema kama sivyo, pangesema hii ni dhikri kwa ajili ya Allah, wa du'au lil khalqi ila ibadatillah, lakini kwa sababu ni bid'a likapingwa jambo hilo, akataja mfano wa hilo, akataja mingine kwamba mithalu ma hadatha fil haja ilayhi min al-bid'a li tafrid min an-nas taqdim al-khutbah ala as-salati fil eidain fa innahu lamma fa'alahu ba'd al-umara'i ankarahu al-muslimun li annahu bid'a. Akaeleza, akaeleza, aliyoeleza pia akaeleza masala masala ya sama'u al-Qur'an na anwa' al-adhkar na awrad ambazo wameziundaunda baadhi ya watu kama kuzidisha katika ta'abulati ambazo wamezidisha baadhi ya watu, wamezidisha baadhi ya watu. Akaelezea masala yote zenye istiradat, anazitaja istiradat, anazitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kisha akasema wa'lam annahu laysa kullu ahadin bal wala akthar an-nas yudriku fasada hadha an-naw' min al-bid'ah, fahamu kwamba mambo yalivyo si kila yoyote, kila mtu, bali sio watu wengi wanaofahamu uharibifu au ufisadi wa aina hii katika bid'a, la siyama idha kana min jinsi al-ibadat al-mashru'a bal ulul albab hum alladhina yudrikuna ba'd ma fihi min al-fasad. Sheikh eleza jambo hili katika darasa lililopita, amekwenda mbali Sheikh mpaka akafikia kusema, akarudi tena kulna yule msingi, la raiba anna man fa'alaha muta'awwilan mujtahidan aw muqawwil aw muqallida kana lahu ajrun ala husni qasdihi. Tunasema tena hapana shaka kwamba yule aliyefanya hali ya kuwa ni mwenye kuleta ta'wili, tena mujtahidan, hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi au ni muqallid, utampatikania yeye ujira juu ya uzuri wa makusudio yake, wala amalihi min haythu ma fihi min al-mashru'i wa kana ma fihi min al-mubtada fa huwa maghfuran lahu idha kana bi ijtihadihi aw taqlidihi min al-ma'dhurin. Sawa, na atakuwa utampatikania yeye vile vile katika lile lilozushwa, min al-mubtada'i, katika lile lilozushwa atakuwa ni mwenye kusamehewa yeye atakapokuwa, atakapokuwa ni katika jitihadi yake au taqlidi yake, akaweni katika wenye kupewa udhuru. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipowekea taaliki maneno haya Ibn Taymiyyah akasema hivi, hadha al-irad alladhi awradahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yadullu ala anna ar-rajula munsif ghayat al-insaf. Kuleta maneno haya ambayo ameleta Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kunafahamisha hiyo kwamba huyu mtu ni mwenye kufanya insaf, ukomo wa mwisho kabisa kufanya insaf. Mtafanya bid'a lakini kwa sababu mujitahidi, asema huyu atalipwa kwa jitihadi yake na atasamehewa lile lilozusha lilifanya. Na huo ndio msingi aliouweka. Akarudia tena al-muhim yaqulu rahimahullah, hivyo akaendelea na maelezo yake mpaka akafikia kusema sasa, wakadhalika, nataka mnisikize kwa makini, wakadhalika, pana kafu hapo, wakadhalika, ile kafu ya kwanza ya tashbihi, na kama hivyo maani yale ambayo yuhdithuhu ba'dhu an-nas, wanayazusha baadhi ya watu, imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam, imma ni kwa ajili ya kujifananisha na Wakristo katika mazazi ya Isa alayhi salam, wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, na imma ni kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha yeye. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal-ijtihad, na Allah huenda akawapa thawabu wao juu ya mapenzi haya na ijtihadi hii, la ala al-bid'i. Sikiliza kwa makini, la ala albid'i, na si kwa sababu ya bid'a, na si juu ya bid'a, min ittikhadhi maulid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ida, si kwa sababu ya bid'a ya kuyafanya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni idi. Ma ikhtilafi an-nas, mtuelewe anazungumza kitu gani. Kama hivyo yale yanayozua baadhi ya watu, ima kwa ajili ya kujifanisha na manasara, kuna watu wengine mbona wenzetu wa Kristo washerekea mazazi ya Isa na sisi kwani tusifanye? Au pingine watu wafanya hivi kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazusha wale waliozusha. Anasema Allah huenda akawalipa watu hawa kwa sababu ya mapenzi haya walionayo, na kwa sababu ya hii ijtihadi ambayo tumetokana huko nyuma, ijtihadi walioifanya, na sio kwa sababu ya bid'a. Bid'a yenyewe ya kuifanya, kuifanya siku ya mazazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid, maakhtilafu nnasi fi maulidihi, pamoja na kukhtalifiana watu katika siku ya kuzaliwa kwake. Hapa maulid ni dharfu zaman, adharfu almimi ambayo ni azaman, maulid sawa, sio masdar, kwa sababu watu wakhtalifiana kuhusu kuzaliwa Mtume. Tumekazaliwa wala watu wakhtalifiana kuhusu mahali alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wajua ni Makka, lakini watu wakhtalifiana kuhusiana wakati lini. Maulid ambayo ni ismu dharfu zamani, ambayo ni dharfu mimi, dharfu mimi. Ma ikhtilafu nnasi fi maulidi, pamoja na kukhtalifiana watu katika wakati wa kuzaliwa kwake. Fa inna hadha, kwa sababu jambo hili la kuzusha Eid katika siku hii, lam yafaluhu salaf, hawakulifanya as-salaf, yani masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, hawakulifanya jambo hili. Sawa, anajulisha maulidi huyo Ibn Taymiyyah hapa anisha maulid. Haya, twende. Ma'a qiyami al-muqtadi lahu, pamoja na kusimama lenye kuhukumilia kwenye hilo, kama ilikuwa ni jambo la kidini la kisheria, sababu ilikuwepo hata katika zama za Umar radhiallahu anhu, wakati alipoweka tarehe ya Kiislamu akusema tuweke siku alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka siku ya Hijra. Kwa hiyo kama ilikuwa kuna sababu ya kuadhimishwa siku hii na kufanywa Eid, sababu ilikuwepo. Wa adam almani'i minhu, na kukosekana kizuizi cha hilo. Lau kana hadha khaira, lau lingekuwa hili la khairi. Walau kana hadha khaira, na lau lingekuwa hili ni khairi. Mahdhan, iliyotakata au rajihan au khairi iliyo na nguvu, yani kipima katika mizani, kuna shari na kuna khairi, lakini hii ni khairi yenye nguvu. Lakana salafu radiyallahu anhum ahakka bihi minna, wangelikuwa salafu radiyallahu anhum wana haki zaidi kwa hilo kuliko sisi, wangelifanya hili as-salafu, wala sisi tusingepata taabu ya kusubiri mashia makaramita waliwaanzisha. Salafu wangelifanya hili. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ta'dhiman lahu minna, kwa sababu wao walikuwa wana mahaba makubwa zaidi kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakimwadhimisha zaidi yeye kuliko sisi. Wa hum ala alkhairi ahrasu, na wao juu ya kheri ni wenye kupa zaidi. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi, na hakika hapana vingine ukamilifu wa mahaba yake na kumwadhimisha kwake, fi mutabaatihi, huko katika kumfuata yeye, wa taatihi, na kumtii yeye, watibai amrihi, na kufuata amri yake, wa ihyai sunnatihi batina wa dhahira, na kuhuisha sunna zake kwa siri na kwa dhahir, wa nashri mabuitha bihi, wal jihad ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisan, fa inna hadhihi tariqatu sabiqina al awwalin min al muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Sheikh akaendelea mpaka akafikia kusema fa ta'dhimu al maulid marbatu al faras, kama anavyosema fa ta'dhimu al maulid, basi kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watikhadhuhu mawsima, na kulifanya hilo ni kwa msimu, hilo la kuadhimisha. Kad yafaluhu ba'dhu an-nas, huenda wakalifanya hilo baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun adhim, na ukampatikania yeye ndani yake ujira mkubwa. Li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake, kwa sababu ya makusudio yake mazuri na kumwadhimisha kwake Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama qaddamtuhu laka, kama nilivyokutangulizia wewe, nishatanguliza maneno mimi, si kwamba ndo naanza hapa, nishakutangulizia huko nyuma, nimetanguliza kwa kusema nini? Amesema wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nasi imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'dhiman lahu wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbah wal-ijtihad la ala al-bid' min ittikhadh yawm mawlidihi 'eid. Shitanguliza kusema hivyo. Mnanielewa? Sijakuwa mambo kipofu na walio maziwa. Ni mmeelewa lakini mimi nataka nyinyi muelewe. Hao watu wengine wasipoelewa watakuja kuelewa siku nyingine inshallah. Je, kwa maneno haya yafaa kweli mtu msomi akae mbele za watu alete kwa Ibn Taymiyyah mwenyewe kusema maulidi yafaa mwenyewe Ibn Taymiyyah mwenyewe mwenye nini? Wewe nani bwana? Ibn Taymiyyah kasema, alafu watunga wimbo, yapigwa ngoma, watu waimba na kucheza kwa Ibn Taymiyyah kasema bwana. Ukimuuliza kasema nini? Sema hajafaa. Wapi? Hiwa Rumah Malik. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاب وانا كم بعمل إنه هاي يتوسسي نهوجي يتوسسي معشر أهل السنة والجماعة كوي شيخ الإسلام ابن تيمية حيوزيشي كسوم مولد كوي السؤال إلى الشيخ محمد بن أبي بكر اللي بسيما kutuuliza na kuuliza wenye kupinga mkusanyiko ya maulid, fahalil imam ibn taymiyyah takana mubtadi'an hina jawaza iqamata maulidi wa rattaba alayhi al-ajr al-azim, ni swali ghayru mantiqi wala sima hadhihi bal tahrifu al-kalim an mawadhi'ihi. Maelewana jamaa? Hii ni intiqadi ya kiilmu, tunatarajia sisi kupata majibu ya kiilmu. Wapi Ibn Taymiyyah amejuzisha kusoma maulidi? Usiseme kwamba basi tufanye hiyo, sio hoja yetu, hiyo sio hoja yetu, basi tutegemee hii. Tuna hoja nyingi sana, twende na hii kwanza mpaka tumalizane. Kwa nini hoja? Si hoja, ni kweli si kweli? Maana siku moja kuna mtu mmoja alikuja na hoja yake kuhusu Thuwaiba, kisa cha Thuwaiba. Nikamwambia hicho kisa cha Thuwaiba mshitegemea, ngoja tufungue vitabu hivi viwili tu, tutakufungulia Fathul Bari, tutafungua na Tabaqat ya Ibn Sa'd al-Kubra, Tabaqat al-Kubra Ibn Sa'd, tusome neno kwa neno tuone ni kweli. Abu Lahab alifurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwacha huru Thuwaiba, sawa kama wanavyosema masufi katika hoja yao ya maulid, na kipi tutakuja kuitaja. Tukasoma pale ikaonekana kwamba kuna hoja. Thuwaiba hakuwahi kuachwa huru na Abu Lahab, kwamba eti siku ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozaliwa, Thuwaiba akamletea habari ya Abu Lahab kwamba mimi mwanao Abdullah, mtoto wa ndugu yako Abdullah, baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshafariki, amepata mtoto wa kiume. Kwa hiyo Thuwaiba akampa bishara Abu Lahab, Abu Lahab akafurahi kabisa. Na yule Thuwaiba alikuwa ni maulatu li Abi Lahab, ni mtumwa wake, akamwacha huko kwa kufurahi, akafurahika kwa hilo. Alipofurahika kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwacha huko. Sasa wanasema kwamba kuna mtu aliota, nitakuja kueleza hilo mahali pake, aliota kwamba kila Jumatatu ikifika Jumatatu Abu Lahab ananyweshwa maji kupitia kwenye katikati ya vidole vyake hapa, anafyonza anapata maji kwa sababu tu alisherehekea mazazi ya Mtume kwa kumwacha huru Thuwaiba. Lakini riwaya hazionyeshi hivi. Kwanza mdoto Al-Hafidh amejibu vizuri kiilmu, alafu pia kumbe Bibi Khadija, mama Ummul Mu'minin Khadija, mama Khadija baada ya kuolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfuata Abu Lahab, nipe mimi huyu ni mnunuu, niuzie Thuwaiba, akakataa Abu Lahab. Sasa kumbe alimwacha huru, mbona anataka kununua tena? Basi nilipompa ile habari au nilipozungumza ile habari akaambiwa, lakini sio hoja yetu, mi situmie hoja hiyo. Mwenye mausua imeitumia huko ndani, tutakuja kuona. Sasa hatuko kwamba watumia, utumii, hoja yako si hoja yako. Kitabu hiki cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kimeeleza masuala haya. Na amejenga msingi wa hoja juu ya kwamba wanaolifanya ni sahihi na si wao tu bali hata Ibn Taymiyyah amejisha. Sasa sisi haturidhiki kufanya batili katika maneno ya wanawachuoni yakaleta maana tofauti na kuwasingizia. Kama alifanya Al-Baydhi siku ile tukaeleza kwamba Ibn Taymiyyah amesema kadha wa kadha, tukamjibu maneno yake. Alafu anakuja kujibu mtu asema, wewe utamjibu Al-Baydhi, utamfikia wewe? Eh? Wewe huwezi hata kubeba viatu vya Al-Baydhi. Acha upuzi. Elimu haijibu hivyo. Elimu haijibu hivyo. Haya si majibu ya kielimu. Wewe majibu ya kielimu yanahitajika. Wana deni. Watakiwa waje walijibu je, deni hili ni wapi? Ibn Taymiyyah amejihusisha haya mpaka mwimbo au futeni nyimbo zenu, futeni mara moja, siimbe tena, tangazeni kwamba mmekosea. Lakini kuminyana sasa, mtu akiminyana katika kulitetea hili, ndio lile alilozungumza Sheikh Muhammad bin Abi Bakari aliposema pale, wa idha qara'ata binafsika ayuha alqaribu alkarim nassa hadha alsharh وتأملت فيه مليا وعرفت منه المفسد من المصلح والصحيح من السقيم عرفت أن هناك تعصبا مذهبيا. تعصب إذا قوي بقين وما من يمنين وما شيخ عايز بقصي أبا ده تعصب يجوز. هاي ببدوين نا كم من ناس. لكن كده تمسيني بيا. Watu wengi huwa hawazishughulishi akili zao kwa kusoma na kuihakiki maneno, huwa wanafuata tu kibubusa. Shekhe kasema, shekhe ni mwanadamu bashar, yatarihi ma taatarihi ma yatarihi ayu bashar. Shekhe anaweza kukosea kwa kughafilika, kwa kutokuona hivi, kuna mambo mengi tu. Sasa wewe wafuata tu, wafuata tu, sio ilmu. Ilmu ni maarifatu lhaqi bidalilihi, ni kuijua haki kwa dalili zake. Kwa mimi leo nitakuwa nimemaliza, lakini baada lutaya wallati, kama wanavyosema, nilijua nitasema kidogo ikaisha, lakini maneno haya ni marefu, yanahitaji ufafanuzi. Na mara nyingine pengine nikaja nikarudia, msichoke, mara nyingine nikarudia kwa ufupi zaidi na ufafanuzi mzuri zaidi insha Allah. Lakini huyo ndio Ibn Taymiyyah Jabal, imam akipinga bid'a. Na ukitaka kuijua bid'a vizuri na ukawa na insafu kwa mubtadi'a na bid'a zenyewe, soma kitabu Iqtida'u Sirati Mustaqim. Ukikisoma vizuri hiki kitabu utajua mambo mengi sana kuhusu bid'a, lakini usome kwa tarayyudh na taamul na taanni, kwa ule kwa zile nasaha na maelekezo aliyotoa Sheikh Salih Ali Sheikh katika vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa ujumla. Lakini katika hasa masuala ya kuhusu bid'a, soma Iqtida'u Sirati Mustaqim. Wakati mwingine utaona kwamba jamaa wanaweza kupinga kitu ambacho hakistahili kupingwa, au kutetea kitu ambacho hakistahili kutetewa, au kujenga hoja mahali ambapo si mahali pa kujenga. Yote ni kwa sababu wameshindwa kuhakiki maana ya bid'a, na watu wakapatwa na ghururi katika nafsi zao, wakaona kwamba wao wajua kila kitu na si sawa. Sasa mimi namalizia kwa kusema kwamba Ibn Taymiyyah hajasema maulidi yanafaa. Maneno haya niliandika siku nyingi kabisa, baada ya kuwa nimemsikiliza miaka hiyo Shaleh Ali Sheikh, nikamwelewa, nikarudi mwenyewe kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah. Kwanza kwenye Hiwaru ma al-Maliki nikamsoma Sheikh Abdullah bin Sulaiman ibn Mani, nikaja nikasoma katika Iqtida'u Sirati al-Mustaqim, nikalinganisha na aliyomo kwenye Sa'iqa, nikaona mbali mbali hudda al-mashriqayn baina ya maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na yale ambayo watu wameyatungia nyimbo na wakiimba wakicheza, tofauti kabisa, ni uelewa tu. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل فإنه ولي ذلك والقادر عليه.